Лясніцкія прыборны прыбіраліся па вузкай сцежцы ў глыбіню лесу. У лесе ўжо зусім сцямнела, ісці было цяжка. Прыборны спатыкнуўся, зачапіўшыся за корань, і сказаў: «Спазніліся, не раз нос саб'еш, пакуль да лагера дабярэшся». Але затое, якую мы вялікую справу зрабілі, Сяргей, азваўся Лясніцкі, ідучы наперадзе. «Так, сёння мы добра папрацавалі. Сённяшнімі налётамі, на вёскі, мітынгамі і сустрэчамі з Маеўскім, Раманавым і Васіленка, я думаю, мы скончылі першы этап сваёй работы, падрыхтавалі ўмовы для разгортвання сапраўднай партызанскай вайны. Падобных на Гняткога і Буйскага, хоць і многа, ўсё ж мала для нас. Параўнаўча з тым, што нам трэба для барацьбы, гэта адзінкі. А трэба нам увесь народ, Сяргей, усе людзі, з якімі мы пабудавалі наша жыццё, і трэба, каб галоўнае папаўненне атрадаў складалі не абкружэнцы, не адны тыя, хто мае асабістую крыўду на немцаў і ўцякае, хаваецца ад іх, а своечасова падрыхтаваная, арганізаваная маса калгаснікаў і рабочых, разумееш? Але шкада толькі, што зброі ў нас мала». «Нічога, Сяргей, будзе зброя, і будуць у нас партызанскія брыгады, дывізіі, а незаўважны пасечнік Маеўскі і другія такія, як ён, будуць у нас цудоўнымі камандзірамі». Лясніцкі гаварыў, узрушана павышаючы голас. Хвіліну яны прайшлі моўчкі, а потым Лясніцкі зноў звярнуўся да перарванай гутаркі і пачаў развіваць свой вялікі план разгортвання партызанскага руху. Хоць гутарка гэта і вялася паміж імі амаль кожны дзень, прыборны заўсёды слухаў з цікавасцю, бо кожны раз сакратар райкома выказваў усё новыя і новыя цікавыя думкі. Прыборны захапляўся сваім камісарам і часта думаў: «Але ж і галава, як же ён хутка перастроіўся! Колькі прайшло таго часу, як ён з такім вось энтузіазмам сеяў і будаваў! А сёння такі салдат, нібы ўсё жыццё толькі і займаўся тым, што ваяваў!» Сам прыборны быў удзельнікам грамадзянскай вайны, камандаваў ротай, але Лясніцкаму ў той час было ўсяго якіх 10 год, і ён ніколі да гэтага не бачыў вайны. Снег выпаў уначы, і ён ішоў некалькі гадзін перад раніцаю, пакрыў усё белай пушыстай коўдрай. Пасля доўгай шэрай восені хаты і дрэвы выглядалі нібы адноўленыя і асвятляліся мяккім лагодным святлом не толькі зверху, але і знізу ад зямлі. І ад гэтага святла і раніца настала раней, чым учора, калі зямля была яшчэ чорная і ўсё навокал шэрае і сумная. Таццяна прачнулася, пачуўшы, як звычайна, асцярожныя крокі бацькі. У хаце было зусім светла. «Ох, Соня якая, дагэтуль спаць!» – дакарала яна сябе, але зірнуўшы ў акно, зразумела, адкуль гэтае святло, і ў душы ў яе таксама зрабілася светла. Будучы ўжо і дарослай, яна заўсёды з дзіцячым захапленнем і шчырай радасцю сустракала першы дзень зімы. Прыемна і цікава было бачыць, як за адну ноч усё раптам робіцца не такім, як учора, набывае новы выгляд, нібы аднаўляецца, і не дзіўна, што ад гэтага і ў душы святлее. «Снег, тата!» Нібы і не верачы сваім вачам, спытала яна і пачала апранацца, а апрануўшыся, штурханула Любу, якая спала на суседнім ложку. «Любка, снег!» Люба прачнулася, прыжмурыўшыся, паглядзела на вокны, пазяхнула і зноў павалілася тварам у цёплую падушку. Таццяна тым часам схапіла вёдры і выбегла на двор. Ад нязвыклага зіхацення снегу самі жмурыліся ў вочы. Пушыстыя рэдкія сняжынкі садзіліся на гарачы твар, на рукі, прыемна асвяжалі скуру. Таццяна, забыўшыся на момант на ўсё, па-дзіцячаму весела усміхалася, аглядаючыся навокал. Пасля таго, як у студні знайшлі забітага кота, гаварылі, што гэта справа п'яных паліцаяў, увесь завулак браў ваду з дальняга калодзежа або з рэчкі. Да рэчкі было далей, але Таццяне захацелася прайсці па першаму снегу як мага далей. Яна перасекла вуліцу і паўз двор Лубяніхі накіравалася да рэчкі. Спачатку яна не думала ні аб чым, заўважала толькі хараство першага зімовага дня. Любавалася ім, але праз хвіліну запаволіла крок, потым спынілася ў канцы гарода і азірнулася навокал. Ззаду і ўправа двумя доўгімі вуліцамі раскінулася сяло. Над белымі дахамі падымаліся белыя дымкі. У белым убранні стаялі сады, а за садамі праз сетку сняжынак вырысоўвалася мутна-белая сцяна хваёвага лесу. Лес абгінаў сяло дугой. У бок рэчкі хвойнік змяняўся маладым дубняком, а за рэчкою расцілаўся абшар поля з раскіданымі па ім вёскамі. Каля рэчкі на вузкай паласе лугу стаялі лугі. Калі ўзысці на ўзгорак, што за рэчкою, ці тут, на гэтым беразе, залезці на вярбу або дуб, то там, у далечыні на захадзе, можна ўбачыць другія стагі ў шырокіх дняпроўскіх лугах. Таццяна паглядзела ў той бок і цяжка ўздыхнула. Ёй зрабілася раптам сорамна за сваё дзіцячае захапленне і за сваю кароткую радасць. Балюча сціснулася сэрца. Няма чаму радавацца. Яна паставіла вёдры на снег і яшчэ раз аглянулася. Вось яна, родная зямля, прыгожая, чароўная, любімая. Па ёй хадзілі людзі, па-рознаму заўважалі і цанілі яе прыгаство. Адны спявалі песні аб ёй, пісалі вершы простыя і шчырыя. Другія шукалі ў ёй карысных выкапняў, бралі ў лабараторыі, рабілі доследы, але ўсе любілі яе, бо гэта была зямля бацькоў, зямля маці. Яна карміла і паіла сваіх дзяцей. А цяпер? Што цяпер? Чужынцы топчуць яе, паганяць. Таццяна сціснула кулакі, і як ніколі раней адчула яна, пякучы боль у сэрцы, нібы не па гэтай зямлі, а па грудзях яе прайшлі цяжкія брудныя боты чужых салдат і растапталі ўсё самае дарагое і самае любае. Яна прагна глынула марознае паветра, захлынулася ім, і тут жа нарадзілася новае пачуццё. Гэта была нейкая новая любоў да радзімы і новая нянавісць да захопнікаў. І пачуццё гэтае патрабавала дзеяння, неадкладнай помсты тым, хто растаптаў наша шчасце. Так думала яна. А што я зрабіла да гэтага? Падумала яна. Нічога. Сядзела і чакала, пакуль другія прынясуць вызваленне. Праўда, пасля спаткання з партызанскімі камандзірамі бацька даручыў ёй Любе гутарыць з жанчынамі, з моладдзю, час ад часу прыносім зводкі Совінформбюро. Дома яны з Любай перапісывалі гэтыя зводкі ў некалькіх экзэмплярах і потым распаўсюджвалі па вёсцы. Люба праводзіла гэтую работу галоўным чынам на гулянках моладзі, на вечарынках, і рабіла гэта з вялікім энтузіазмам, з захапленнем. Таццяну таксама цягнула да моладзі, ёй таксама хацелася пабыць на вечарынках, пагутарыць са сваімі аднагодкамі, але яна не магла гэтага зрабіць. Старэйшыя жанчыны сурова асудзілі б яе за тое, што яна кінула дзіця, забылася на мужа, які, магчыма, ў гэты самы час дзе-небудзь заходзіць крывёю. Імя «салдатка», як называлі яе старыя жанчыны, многаму абавязвала жонку фронтавіка. За паводзінамі кожнай салдаткі сачылі дзесяткі пар вачэй, і Таццяна вымушана была працаваць пераважна жанчынамі. «Узяўся за гуж, дык не кажы, што не душ», думала яна аб сваёй ролі. Жанчыны паважалі яе, верылі кожнаму яе слову, але, слухаючы невясёлыя зводкі Совінформбюро, цяжка ўздыхалі, выціралі вочы. І сваю агітацыйную работу Таццяна не лічыла за сапраўдную барацьбу. «Яны без мяне ўсё гэта вельмі добра ведаюць», думала яна. «Што ж іх агітаваць?» Іх само жыццё сагітавала. Яна была ўсхвалявана ўвесь той першы зімовы дзень. Часта выходзіла на двор, у сад і зноў аглядала знаёмую разлегласць. Нейкая невядомая сіла цягнула яе ў лес. Толькі там іх не было. І там нашы людзі, думала яна. Хатняя работа пачала валіцца з рук. Абражала бурчэнне мачыхі, яе прычэпкі, на якія раней Таццяна не звяртала ўвагі. Маеўскі заўважыў схваляванасць дачкі і, спаткаўшы яе ў дварэ, калі яна ішла з саду, ціха спытаў: «Што з табой, Танюша?» Яна пільна паглядзела на бацьку ў вочы і адказала пытаннем: «А што з вамі, тата?» «Са мной?» – здзівіўся бацька. «А што ж можа здарыцца са мной?» Яна недаверліва паківала галавой. «Навошта ж вы хаваецеся ад мяне, тата? Ці я ж не бачу?» «Я ўсё бачу. Пасля таго, як вы спаткаліся з лясніцкім, вось да гэтага вы пакутавалі, як і я, ад няведання, ад бяздзейнасці. А цяпер бачу, другім жыццём вы зажылі. Ходзіце па вёсцы, размаўляеце, у старасты пачалі бываць. Значыцца, яны даручылі вам, заданне далі. Ну я ж бачу, бацька». Дзяўчына раптам нахілілася да бацькі, узяла за руку і зглянула ў вочы. «Тата, а даручы і мне што? Дай работу, ну не магу я больш сядзець так». А я ждаў табе работу, адказаў Маеўскі. Ну якая ж гэта работа? Жанчынамі размаўляць. Якая карысць ад гэтага? Яны лепей за мяне ўсё разумеюць, а зводку перадаць, дык гэта ж кожны можа. Дурная ты, Таццяна, за гэта вешаюць. Ну не магу я так далей, не магу, зразумей. Сёння вось раніцай выйшла да рэчкі. Снег, лес, зямля наша. А як успомніла, да так балюча зрабілася. Не магу супакоіцца. А ты, бацька, накіруй мяне да партызан, мяне і Любу. І яна раптам заплакала. Маеўскі пяшчотна пагладзіў яе руку. Ну, вось і слёзы. Куды ж нам да партызан са слязьмі? Ён на момант задумаўся, а потым ціха сказаў: «А ты пачакай крыху, Танюша». «Пачакаць?» – устрапянулася яна. «А колькі ж чакаць, тата?» Маюскі усміхнуўся. «Гарачая ты, як маці твая». У яго вачах заблішчылі слёзы. Пад вечар таго дня, вылучыўшы момант, калі Палагея выйшла з хаты, Люба паведаміла: «А сёння ўначы Жэнька прыходзіў». «А ты адкуль ведаеш?» – здзівіўся Карп. «Ведаю, у мяне ёсць разведка. У другі раз ён не ўцячэ ад мяне», – і пакрыўджана дадала: «Ходзіць, як ваўкі, ноччу». «А ты хочаш, каб ён удзень прыйшоў лапы паліцаем?» – спытаў Маеўскі. «Ну, прыходзіў жа ён раней», – адказала Люба. Таццяна абурылася. «Ой, Люба, а яшчэ ў партызаны хочаш ісці?» Карп прайшоў па хаце, спыніўся перад Любай і сказаў суровым шэптам: «Ты кінь гэтае глупства сачыць за такімі людзьмі, ды і малых падгаворваць», – сурова сказаў ён. «Гэта смерцю пахне, шыбеніцай, не маленькой ўжо». Люба пачырванела і апусціла вочы. «Каго ты падгаварыла?» – спытаў Маеўскі. «Ленку», – шчыра прызналася яна. «Ну вось, дзіцяці 8 год, а ты яе ў такія справы ўмешваеш, глядзі». Люба маўчала, вінавата ўтаропіўшы вочы ў падлогу. А на другі дзень гэта самая Ленка прыйшла да Маеўскіх. Звычайна дзеці Лубяніхі рэдка наведвалі Маеўскіх, калі-нікалі толькі заходзілі чаго пазычыць і ніколі не затрымліваліся доўга. Але на гэты раз дзяўчынка нічога не прасіла. Яна роўненька села на лаўку каля акна і зыркімі вачанятамі сачыла за кожным рухам Палагеі Карпа. На пытанні Палагеі, чаго яна прыйшла, Ленка сарамліва апусціла вочы і нічога не адказала. Таццяна ўпотайкі назірала за ёй і бачыла, што дзяўчынка хоча камусьці нешта сказаць або чакае Любу, а Любы не было дома. Ленка дачакалася, пакуль Палагей і Карп выйшлі, тады хутенька падышла да Таццяны. «Цёця Таня, я...» Ад хвилювання яна заікалася і чырванела. Таццяна пагладзіла яе па галаве. «А што табе, Ленка?» Дзяўчынка даверліва падняла вочкі. «Гэта не я, цёця Таня. Гэта Жэнька. Наш Жэнька. Ён сказаў, каб я хадзіла да вас, і вы вучылі мяне». «Што?» – здзівілася Таццяна. Ленка зноў пачала апраўдвацца. Ён кажа, каб я дарэмна год не губляла. А вы? Дзяўчынка замялася і зноў апусціла вочкі. А што я? Спытала Таццяна. А вы, кажа, каб не гультайнічылі. А як, кажа, вучыць будзеце? Ён праверыць. Настаўніца густа пачырванела ад гэтых слоў сваёй будучай вучаніцы. Яна ўраз зразумела, чаго хоча ад яе Жэнька Лубян, і вельмі узрадавалася. Нарэшце ёй сказалі, што яна павінна рабіць. Так, вучыць дзяцей, выхоўваць у іх нянавісць да захопнікаў і любоў да роднай зямлі, такую любоў, якую адчула яна ўчора сама. Гаварыць дзецям суровую праўду, а цераз дзяцей іх бацькам. Добра, Ленка, я буду вучыць цябе. Сёння ж адвячоркам прыходзь, адказала яна дзяўчынцы. Праз нейкі час Таццяна пачала апранацца. І праз некалькі хвілін яна была ў жонкі настаўніка Веры Кандыбы. Сам загадчык школы Васіль Васільевіч Кандыба знік у першыя дні вайны. Гаварылі, пайшоў у армію. Вера жыла ў свайго бацькі Івана Маеўскага. У вёсцы добрая трэця частка жыхароў мела гэткае прозвішча. Гаспадары сустрэлі Таццяну ветліва. Цяжарная Вера хутка кінула шыццё і паплыла на сустрач сяброўцы. Нарэшце ты заглянула да нас, Таня, а то забралася ў завулак свой, старых сябровак забыла. Ну, ты сядай, сядай. Ну, і як твой сынок, цыганёнак твой маецца? Яна усміхнулася і паглядзела на свой вялікі жывот. Бачыш, вось, хутка і я чакаю. Мама ўжо нікуды не пускае мяне. Стары хворы Іван Маеўскі падняўся і сеў на край печы і адкашляўся. Здароў, здароў, дачка. Сядай-ка бліжэй да мяне, а то я ўжо не дачуваю. Гутарыць з табой буду. Зноў ты за сваё. Ляжаў бы ўжо моўчкі, забурчэла на мужа старая уліта. Іван закашляўся і кашляў вельмі доўга, выціраючы ручніком губы і бараду. А ляжаць я не магу, і маўчаць не магу. З людзьмі хачу пагутарыць перад смерцю. Вось няхай яны мне адкажуць адукаваныя. Іх савецкая ўлада вучыла, мільёны траціла на іх. Вось і няхай скажуць, вернуцца нашы ці не. Стары хітра прыжмурыўся і наставіў вуха. А? Ну я ж табе 1000 разоў казала, вернуцца. Адказала Вера. Казала. А што ж карысці ў тым, што ты казала? Ты мне дакажы, чаму? Якія падставы, як кажуць, маюцца? Ну, дакажы. Я ж чалавек цёмны. Ты лепей за нас ведаеш, тата. Ну, што табе даказваць? Адказала Вера, якой вельмі хацелася пагутарыць сяброўкай зусім на іншую тэму. Іван Маеўскі задаволена усміхнуўся. Ведаю. Я-то ведаю, а вас дарэмна, мабыць, вучыла савецкая ўлада. Сядзіш вось цяпер і мух лічыш, калі народ у такім горы, калі кожнае разумнае слова дорага. Ты дачка мне, я кажу табе, не слухай маці. Ідзі, гавары з людзьмі, тлумачым, твайму будучаму сыну гэта не пашкодзіць. Таццяну вельмі зацікавілі словы старога калгасніка, і яна не ўтрымалася і спытала: «А чаму, дзядька, чаму?» «Чаму?» – урачыста усміхнуўся ён, задаволены сваёй перамогай, і сказаў: «Слухай, Верка, разумныя словы. Не ведаеш сама, спытай старэйшых. Чаму?» – ён нахіліўся з печы і зашаптаў: «А таму, што народ наш паднімаецца. Увесь народ паднімаецца на фашыстаў, і кіруюць народам людзі, якія жыццё нам далі чалавечае, бачылі? Павел Сцяпанавіч Лясніцкі, а?» «Дык гэта мы ведаем, тата», – адгукнулася Вера. «Ведайце, якая карысць, што вы ведаеце. Народу трэба гаварыць, народу, заклікаць народ ісці да партызан у лес. Ды што вам казаць, трашчоткам?» Стары чамусьці раззлаваўся, махнуў рукой і лёг на печы.